إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خطبة اليوم مؤندلزو وأثر يا ابن مسعود رضي الله عنه مع الخوارج Wiki mbili zilizopita tulielezea faida zinazopatikana katika athari ile ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba bid'a inaua sunna. Pia tukapata faida nyingine na kuielezea kwamba kullu bid'atin ma'siyah wa laysa kullu ma'siyatin bid'ah. Kila uzushi ni ma'siyah lakini si kila maasi ni uzushi. Leo tuna faida nyingine walioitoa maulama katika athari ile ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ma'al khawarij kwamba kudharau bid'a hata kama ni ndogo, hii inachangia katika kupasua safu za Waislamu, lakini pia inachangia katika watu kutoka katika taa ya viongozi. Na hii ni kwamba Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipowafuata watu wale waliozusha bid'a ya kuhisabu adhkar kwa vijiwe, alipowakataza jambo lile, hatimaye watu wale walikwenda katika khutba, katika bid'a kubwa, katika bid'a nzito, wakaanza kujiunga na safu za makhawarij. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake alimchukua Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mwaka wa 32 wa hijra, akachukua roho ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kabla ya makhawarij kupigana na khalifa wa nne wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, mwaka wa 38 min alhijra, katika waqatu Nahrawan. Makhawarij walipigana na kuhalalisha damu za masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na kutoka katika taa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wa nne wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala alimchukua sahabi huyu ili macho yake yasione na masikio yake yasisikie yaliyofanywa kwa hawa makhawarij. Allah subhanahu wa ta'ala alimmakinisha sahabi hadha aljalil, khalifa wa nne wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa uwezo akawaua makhawariji wote, ambakarati abihim. Ibn Mas'ud tayari alikuwa ameshafariki mwaka wa 32 min al-Hijra. Ndugu zangu wa Islam, kutokana na tukio hili ni mazingatio kwetu na wote watakaokuja baada yake kwamba haifai kudharau bid'a hata kama ni ndogo. Walianza bid'a ndogo tu ya kuhisabu adhkar kwa vijiwe, wakatumia vijiwe kwamba ni wasila wa kuhisabu adhkar. Bid'a hii ilikuwa ni ndogo, lakini bid'a ile ilipelekea kujiunga na bid'a kubwa, kujiunga wale na safu ya makhawarij. Walidhalik al-Imam al-Barbahari fi sharh as-sunnah yaqul: wahdhar sighar al-muhdathat fa inna sighar al-bid'a ta'udu hatta tasira kibara. Tahadhari na mambo mazushi yaliyozushwa madogo madogo. Tahadhari uzushi mdogo mdogo uliozushwa, kwani bid'a ndogo zinakuwa mpaka zinakuwa kubwa. Wahdhar sighara almuhdathat fa inna sighara albid'a ta'udu hatta tasira kibara. Yaqul Barbahari rahimahullah: wa kullu muhdathatin fi hadhihi al-umma kana awwaluha saghira, kana awwaluha saghira ثم صار كبيرا فاغتر من دخل فيها حتى لا يستطيع ان يخرج منها. كلا بدع iliyoanzishwa katika umma huu ilikuwa ni ndogo, wale walioghurika wakaingia katika bidaa hizo halafu hawakuweza kujitoa tena wakabaki katika bidaa hizo. Kwa hiyo tunatakiwa tutahadhari na bidha hata kama ni ndogo. Uzushi hata kama mdogo ni haramu. Kila mmoja anatakiwa atahadhari na uzushi huo. Wahdhar sighara almuhdathat fa inna sighara albid'a ta'udu hatta tasira kibara. Ndugu zangu Waislam, makhawarij ni waovu. Makhawarij ni watu waovu. Makhawarij ni hatari kwa Uislamu na Waislamu. Al-Khawarij qaum su. Makhawarij ni watu waovu na ni watu hatari kwa Uislamu na Waislamu. Rawal Khallal fi Sunna an al-Imam Ahmad rahimahullah yaqul: la a'lamu fil ardi qauman sharran minhum. Sijui hapa duniani watu waovu kuliko makhawarij. La a'lamu fil ardi qauman sharran minhum. Sijui hapa katika dunia watu waovu sana kuliko hawa makhawarij waliohalalisha damu za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, itikadi kubwa ya makhawarij ni kuwaasi viongozi na kutoka katika taa yao. Hii ndiyo itikadi kubwa ya makhawarij, kuwaasi viongozi, maraisi, wafalme na kutoka katika taa yao. Na mwanzilishi wa khawarij ni Dhulkhuwaisira. Dhulkhuwaisira ndiyo mwanzilishi wa hawa makhawarij. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika vita vya Hunain alikuwa akigawanya ghanima, akawapa wale wakubwa wakubwa wa makabila ghanima nyingi kuliko wengine. Akampa Al-Aqra ibn Habis, akampa ngamia 100, akampa Uyaina ngamia 100, Uyain ibn Hisn ngamia 100, akawapa wale wakubwa wakubwa ghanima nyingi kuliko wengine. Akatokea mtu mmoja akasema: wallahi inna hadhihi alqisma lam yurad fiha adl, inna hadhihi alqisma lam yurad fiha wajhu Allah, mgawanyo huu haukukusudiwa uso wa Allah. Laysa fiha adl, hauna uadilifu mgawanyo huu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kama fi al-Bukhari akasema: nitamfikishia Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno hayo yako. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipomfikishia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maneno haya akasema, wa man ya'dil idha lam ya'dil Allahu wa rasuluhu, nani atafanya uadilifu kama Allah na mtume wake hawajafanya uadilifu? Man ya'dil idha lam ya'dil Allahu wa rasuluhu, nani atafanya uadilifu kama Allah na mtume wake hawajafanya uadilifu? Thumma qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, rahima Allahu Musa faqad udhiya bi akthara min hadha fasabar. Allah amrahamu Nabi Musa, kwani aliudhiwa zaidi ya hivi akasubiri. Dhul Khuwaisira, ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa innahu yakhruju min dhilihi hadha qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-rawiya fa idha laqitumuhum faqtuluhum fa innahum sharru qatla tahta adim as-sama'. Mtume sallallahu atatoka, watatoka katika asli ya huyu watu ambao mmoja wenu atadharau sala yake kuliko sala yao na saumu yake kuliko saumu yao, lakini watatoka katika dini kama chembe kinapotoka katika uta wake. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiya, hawa makhawarij. Kisha akamalizia, fa idha laqitumuhum, mkikutana nao, faqtuluhum, wauweni. Fa innahum sharru qatla tahta adimi samaa, wao ni shari ya waliouawa hapa katika ardhi. Fa innahum sharru qatla tahta adimi samaa. Idhan makhawariji ni waovu, lazima tutahadharishane waislamu sote na bidaa ile kubwa ya ukhawariji. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. katika faida nyingine ya athari hii ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ni uharamu wa kuasi viongozi, lakini pia uharamu wa kutoka katika taa ya viongozi. Wal aslu fi hadha qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Kutoka katika taa ya viongozi na kuasi viongozi ni jambo limeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Enyi mlioamini, mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu ambao ndiyo hao viongozi. Wa fil Bukhari an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah ومن اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah na mwenye kuniasi mimi ndio amemuasi Allah, na mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi, na mwenye kumuasi kiongozi ndio ameniasi mimi. Kwa hiyo kuasi viongozi ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na hili ni jambo la kijahiliya. Watu wa kijahiliya walikuwa wakiona kuwaasi viongozi kwao ndiyo sharaf, ndiyo utukufu, na kuwatii viongozi wanaona ni udhalili. Alipokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam akaondoa jambo hili la kijahiliya, kwamba kuwatii viongozi ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuasi viongozi ni maasi. Ndugu zangu Waislamu, la yakhfa ala aljamii, maslahi makubwa yaliyopo kwa Waislamu ikiwa kuna viongozi na kuna taa ya viongozi, kuna maslahi makubwa, usalama, watu wanafanya ibada misikitini, watu wanafanya da'wa zao kwa amani. Haya ni maslahi makubwa kwa Uislamu kufanya ibada zao katika hali ya amani. Hili ni kubwa sana kuliko hayo maslaha wanaoyaona hao makhawariji. Walidhalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi siyasati shar'iyya yaqul 60 aman au 60 sana waliyin jair aslahu min laylatin bila sultan. Miaka 60 chini ya kiongozi dhalimu, hii ni vizuri zaidi kuliko usiku mmoja bila utawala. Usiku mmoja tu ikiwa hakuna raisi, hakuna kiongozi, ufisadi mwingi utatokea katika usiku mmoja tu. Nani atakayezuia majambazi kuingia katika nyumba wakachukua mali za watu wakanyanyasa watu? Nani atakayewazuia kama hakuna utawala, kama hakuna kiongozi? Situna sana, miaka 60 kwa kiongozi dhalim, hii ni bora kuliko usiku mmoja bila sultan. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi katika zama zetu hizi kuna ukhawariji wa maneno. Baadhi ya Waislamu wanatoa kashfa na kuelezea aibu za viongozi, aidha katika manabir za Ijumaa au katika klipu zao au katika mabaraza ya kahawa. Baadhi ya Waislamu wanatoa maneno machafu kwa viongozi na kuwakashifu viongozi, aidha wa nchi hii au nchi nyingine, hususan Saudia. Watu wanakaa mabarazani na kumtaja mfalme vibaya, yule wa Saudi Arabia. Wanamtaja vibaya, wanamkashifu na kutaja aibu zake. Haya ni mambo ya haramu. Huu ndio ukhawariji wa maneno. Ndugu zangu Waislamu, ukhawariji sio kutoka na silaha peke yake na maandamano na migomo. Sio hivyo peke yake, bali maneno mabaya, kashfa kwa viongozi pia ni ukhawariji. Dhulkhuwaisira hakuwa na silaha. Huyu Dhulkhuwaisira ra'sul khawarij hakuwa na silaha, lakini maneno yake yalikuwa machafu kwa Mtume SAW. Anamwambia Mtume kwamba hakufanya uadilifu katika mgawanyo ule. Kwa hiyo kutema maneno machafu, kashfa kwa viongozi, kutaja aibu zao, huu ni ukhawariji wa maneno. Ash-Sheikh Al-Allama Ibn Baz rahimahullah yaqul laysa min manhaji salaf at-tashhiru bi'uyubi al-wulah wa dhikru dhalika 'ala al-manabir. Si katika manhaji ya watu wema waliopita kutaja aibu za watawala, wafalme, viongozi, maraisi. Si katika manhaji salaf kutangaza aibu zao na kutaja zivyo katika mimbar. Mtu anasimama anasema vibaya serikali za Kiislamu, na kama serikali za Kiislamu hazina Uislamu wote, ni majina tu. Mtu anasimama katika mimbar anasema maneno hayo, hadha takfir, huu ni ukhawarij. Kwa ndugu zangu, mtu alinde ulimi wake. Wengine wanasimama katika klipu na kuzitoa na kutoa kashfa kwa kiongozi, raisi, huu ni ukhawarij. Tunatakiwa tulinde dini zetu na ukhawariji wa maneno. Wacha ukhawariji wa vitendo, wa silaha na kufanya maandamano. Ukhawariji wa maneno machafu, huu ni ukhawariji. Kwa sababu ukhawariji wa silaha hauanzi isipokuwa kwa maneno machafu na kashfa na kueneza aibu za viongozi. Kwa ndugu zangu Waislamu, imeenea sasa hivi katika nchi zetu hizi, yameenea maneno machafu kwa marais, yameenea maneno machafu kwa viongozi, yameenea maneno machafu kwa wafalme. Watu walinde ndimi zao, ni maasiya, wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu wanatakiwa wasubiri ala jauri al-ula, wasubiri hata kama maulati watawala ni madhalimu, wasubiri hivyo hivyo, kwa sababu maslaha ni makubwa, maslaha ni makubwa wanaopata Waislamu. ويقول العلماء دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح. كذويه وفسادي كنا تانغليزوا كuliko kuleta maslaha. Mafasidi mangapi yanapatikana kwa kuwakashifu watawala na kutoka katika toa yao? Mifano iko mingi. Syria mpaka sasa mwaka wa 10 si mwaka wa 7, watu wanauawa, watu wananyanyaswa, kiongozi yuko pale pale waliojaribu kumtoa. Libya mpaka sasa wanalalamika kwa sababu ya kumtoa kiongozi wao. Mpaka sasa njaa na shida, wananyanyasika kwa sababu ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kwa kumuasi kiongozi na kutoka katika toa yao, hatimaye kumuua. Kwa ndugu zangu Waislamu, tulinde ndimi zetu na ukhawariji wa maneno, ukhawariji wa kashfa kwa viongozi. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.